Şu anda yanımızda önemli bir isim var. Ahmet Mahmut Ünlü. Kamuoyunun bilinen ismiyle Cübbeli Ahmet Hoca. Gündemde ise Kutlu Doğum Haftası var. Özellikle bu bir FETÖ projesi midir? Bu konuların detaylarını soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Sormak istediğim ilk nokta, direkt Türkiye Gazetesi'nin manşetiyle başlamak istiyorum. Türkiye Gazetesi'nde bugün bir haber yayınlandı ve Kutlu Doğum bir FETÖ projesidir deniliyor. Siz neler söyleyeceksiniz acaba? Çok teşekkür ediyorum bu konuyu ele aldığı için Türkiye Gazetesi'ne, TGRT ekibine. Ben bu işi evvelden beri söylediğim konulardan biridir. Fakat tabii ben dini yönünü ele almıştım. Burada bir hinlik görmüştüm. İleride bazı yanlışlara, İslam'ı bozmaya, kıymetli günlerimizi, gecelerimizi kökünden değiştirmeye yönelik adım adım takip edilip İslam'ı ifsad edecek bir proje olduğunu biliyordum, düşünüyordum. Ama tabii sizin kadar, gazeteciler kadar veya araştırmacı olmadığımdan, yani FETÖ ile iltisakını dinler arası diyalog bakımından kurmuştum. Onu yani birkaç konuşmamda da bulabiliriz. Fakat tabii şimdi tamamen bugün çıkan haberler, işte o Mümtaz Türkönen'in günün tarihi onun önerdiği, işte başka bir profesörün adı geçiyor, işte onların bu işi kotardığı, 17 bine proje olduğu, bunlar hepsi kademe kademe fiiliyata geçirileceği falan, bu şekil bunları ben tabii bilmiyordum. Ondan sonra bunun doğum günü 27 Nisan'mış. Ben daha bugün öğrendim yani şey. Hatta dedim iyi bakın da yani yanlışta bir şey etmeyelim. Bu 27 Nisan'da tabii o kutlu doğum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bir hafta kutlatarak. Ondan sonra bunun sonu da onun şeyde, o da Mesih kendini gördüğünü zaten bu son zamanda daha netleşti. İşte efendim Mesih'im, Halife'yim, Mehdi'yim bilmem ne. Bu 27'si de bununla bitiyor herhalde haftanın şeyi. Sonunda yani iş onunla bitiyor. Onun kutlu doğumuyla artık efendim yeni bir din, yeni bir dinlerden karma halta yapılan bir din getiriyor bu adam. Bütün bunları düşündüğümüzde bunun yani çok büyük bir fesat olduğu, ifsat olduğu anlaşılıyor. Bunu acil Diyanet'in son vermesini tabii biz evvelden beri bunu talep ediyorduk, istiyorduk. Şimdi TGRT gibi bir güçlü ses, bir güvenilir yani bir yayın organı. Bir de ben bugüne kadar bir TGRT için eskiden beri hep takip ettiğimize göre yani şüpheli şeye girmez, ihtiyatsız bir şey davranmaz. Yani bir şey tam netleştirmeden de böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Ben de şaşırdım hatta. TGRT'yi seyrederken haberler altyazı gördüm. İki gün evvel mi, üç gün oldu. Mısır Ramazan Ayvallı Hoca dedi ki işte bu FETÖ projesidir. Gözlerime inanamadım falan. Yani bu işin FETÖ ile irtibatını kurabilmişler diye çok sevindim, bahtiyar oldum. Fakat sonra bu kadar üzerine gidileceği, yani bu konunun bu kadar makaleler yazılacağı, işte manşete çekileceğini tahmin bile etmezdim. Hocam şimdi bir iki tane detay var. Öncelikle Peygamber Efendimizin doğum günü Mevlüt Kandili ve Hicri takvimde. Evet. Bu böyle bir durum söz konusuyken Nisan ayına sabitlemek, bu da tamamen sizin de biraz önce söylediğiniz gibi FETÖ'nün doğum günüyle bağlantılı oluyor. Bunun için nasıl bir yorum yapacaksınız? Yani bu nasıl bir mantıktır? Bu zaten dinimize uymuyor. Çünkü bizim Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ عِدَّةَ شُعُرْ عَنْدَ اللّٰهِ اِسْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabında ayların sayısı 12'dir. Şimdi ayların sayısı 12'dir. Güneş senesinde de 12'dir o zaman. Ama onu söylemiyor. Çünkü Bukhari hadisi. Yani ayetleri hadisler tefsir eder. Bukhari en sahih kaynak. Bukhari'deki hadiste buyuruyor ki اَسْسَنَتُ اِسْنَا عَشَرَ شَهْرًا Sene 12 aydır diyor. Ama ondan sonra onu hangi aylar olduğunu söylüyor. Mina arbaatun hurum. Bunun 4 tanesi haram aydır. Şimdi de haram aydayız. Recep ayındayız. Bunun 3'ü peş peşedir diyor. Zülkade, Zülhicce, Muharrem biri tektir diyor. Yani Recep evveli sonrası haram ay değil. Şimdi bunlara baktığımızda ayette 12 ay olduğu, hadiste bu 12 ayın Recep, Şaban, Ramazan üzere giden aylar olduğu açıkça beyan ediliyor. İslam'ın hiçbir hükmü, Ramazan bayramımız, orucumuz, iftarımız, kurbanımız, Arafat'a çıkmamamız, vakfe günü var ya mesela. Eminler şimdi bütün bunları, işte Aşure günümüz, Muharrem'in onu, bunların hiçbiri Nisan'la Mayıs'la alakası olmaz. Çünkü bunu Mevla niye böyle yapmış? Senenin her mevsimi, her günü, yazı, güzü, baharı bundan faydalansın istiyor Mevla. Yani bereket hasıl olsun. Yani bir haftaya sabitlenmesin. Yani olsun aynı gece Rebiülevvel'in 12'si Mevlüt gecesi. Fakat o Rebiülevvel'in 12'si Mevlüt gecesi kışında kutladığımız oldu, yazında kutladığımız oldu. Her mevsime geliyor. O bereket hulul ediyor bir. İkincisi Gökteki ay hesabı, dinimizin gökteki ay hesabı olduğu, yani bunun hiç ihtilaf yok. Bir tek bunu çıkarttılar bu işte. Bir de aksine, neymiş efendim, biz bir gece kutlamak istemiyoruz, bir haftaya yaydık. Bir haftaya Rebiülevvel'de yay, hatta bir aya yay. O zaman Suriye'de falan birçok, Fas'ta, şu an Mağrip'te ki Seyitler devletidir, o oralarda bir ay kutlanır. Resmi şeylerle kutlanır, mevlidler yapılır, bir ay. Sen Rebiülevvel'in tümünü kutla, bir şey mi dedik? Hocam şimdi biz Mevlüt Kandili'ni Aralık ayında kutladık. Şimdi kutlanan ne peki? Şimdi bir de buradan fitne çıktı. Geçen bir seneler, bu çünkü 20 seneye diye yakın bu işi yürütüyorlar. Evet, 89'dan beri. Bir senesi bir ay ya arayla geldi. Millet dedi ki bu peygamber kaç kere doğdu ya dediler. Senede birkaç kere doğmuş dediler. Milletin mevlüt şuurunu, Efendimiz Aleyhisselam'ın doğumunu laçkaya almak, insanlar bir defa öbür kandili hiç kutlamak, ya kutladık ya geçen de diyecek şekilde bütün milleti bir şek ve şüpheye düşürüyorlar. Ondan sonra öbür mevlitte hiçbir şey yok, hakiki mevlitte. Osmanlı'nın 650 sene kutladığı, Selçuklu'nun kutladığı ki mevlütü ilk bu şekil sistematiğe koyan Selçuklu Memlüklerden beri ve Selçuklulardan beri Türklerdir yani. Esas bu işi başlatan zaten, benim Mevlid Kıraat diye kitabım var. Orada bunu tarihçesini işledi. Bu Türkler başlattı bunu, Kökberi Hazretleri, büyük kral. Şimdi oradan beri Türklerin hakikaten Efendimiz'e olan sevgisinden bir sisteme koymuşlar. Bunu sünnet olarak icra ediyorlar, ihya ediyorlar. Sen şimdi gel bunu, hem 1400 senelik İslam'ın örfünü, adetini, gecesini, gününü, Rebiülevvel 12'de en sahih kavil. Ondan sonra öbür kaviller de Rebiülevvel 8'i ve 9'u mu yani, hepsi Rebiülevvel bir iki gün ara. 12'de sabitlenmiş bir şey, burada taşı yerinden oynat. Ondan sonra esas tehlike, ben hapisteyken burada mektup yazdım. O mektup okundu bizim o zaman Lale Gül'de radyoda falan. Bu mektupta ben işe o zaman daha çok uyandım. Baktım Can Ataklı'nın bir yazısı. Hangi gazetede yazıyordu bilmiyorum o zaman. Var tarihini yazdım, o mektuplarım şimdi kitap oldu. Bu mektupta diyor ki, yahu diyor, işte diyor Mevlüt'ü diyor Nisan'a sabitlediler diyor. Demek oluyormuş diyor ya. Biz diyor senelerdir diyoruz diyor Ramazan'ı kışa sabitleyelim. Ne millete diyor 9'a kadar oruç tutuyorsunuz diyor. Akşam diyor. Şubat'a sabitlensin diyor Ramazan diyor. Herkes 5'e çeyrek kala iftar için diyor ya. Millet... Herkes kolayına kaçıyor yani. Yok, dini değiştirecekler. Ben o zaman anladım. Can Ataklı burada dini değiştirmek için yazmıyor. Can Ataklı dinle alakası yorum yapacak bir adam değil yani. Din projesi üretmiyor Can Ataklı. Ama oradan yorum çıkarıyor. Diyor ki madem diyor Mevlüt için, Mevlüt'ün de din gecesi olduğunu biliyor ya, kutsal bir gece. Diyor bu kutsal gece diyor Nisan'a diyor kutsal diyor sabitleniyorsa diyor, bu Ramazan niye sabitlenmiyor diyor. Dolayısıyla burada iş zaten oruç tutanın bir sorunu yok da, oruç tutmayanlar bizim orucumuza gün biçiyor. Bunlar da öyle Mevlüt'ten, salavattan üstüne haberi olan adamlar değil. Ne FETÖ'cüler olsun ne bunlar. Ama kalkıyor bizim Mevlüt'ümüzü, ümmetimizin, milletimizin Mevlüt'ünü hakiki Mevlüt olmaktan çıkarıyor. Hocam bu kutlamaları yaparken farklı şeyler de yapılıyor. Örneğin tef çalanlar var. Kur'an-ı Kerim şeklinde pasta kesenler de oluyor bir şekilde. Bir de bunları nasıl? Yani bazı bir de açık evet. Kadınlar, işte enstrümanlar, aletlerle beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan beridir. Yani İslamiyet'te biliyorsunuz enstrümanlar yasaklanmış. Bunlarla beraber, çünkü Mevlid'i biz ibadet niyetiyle yapıyoruz. İbadet nedir? Çünkü bunun içine salavat geçiyor, siyer geçiyor. Yani hem Süleyman Çelebi'nin Türkçe mevlütümüz olsun, Araplarda da birçok ulema mevlüt yazmış. Ben dedim Arapçasını diyelim, okuyorum. Bu mevlütlerde insanlar Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünmek, işte huzur üzere rabıta yapmak, onunla manevi irtibat kurmak, salavat-ı şerifi ağızdan düşürmemek devamlı. Şimdi sen orada nasıl salavat getireceksin? Bir yanda def dümbelek, bir yanda salavat. Yani işi folklora çevirdiler. Birçok şeyin ruhunu kaybettirdiler bize zaten. İbadet olmaktan çıktı, adet olmaya döndü. O da ayrı bir rezalet. Yani fakat şimdi esas şu gününü bir yerine inşallah oturtalım da Diyanet bu işe bir an evvel son versin. Yani bu FETÖ'nün kaç projesi varsa bunları siz tek tek çıkarın yani. Tamam. Bu projelerin hepsi iptal olsun ve bu Mevlid ayında bir hafta kutlansın. Kutlu doğum. Biz de oraya iştirak edelim yani. Diyelim kendi derneklerimizde her şeyde. O zaman ne olur? Bütün Türkiye çapında kutlanır. Şimdi ruhsuz. Ruhsuz, şuursuz bir şey. Yani bugün bir hutbe dinledim. Yani hutbede bir ruh, bir şuur, bir şey yok. Bir kutlu doğum haftamızda diyor, bir de Miraç'a denk geldi diyor. Şimdi bakıyor musunuz şu vaziyete? Yani iki gün sonra Miraç, yani pazar akşam Miraç'ı idrak edeceğiz. Miraç neye göre? Recep'in 27'sine göre. Bu kutlu doğum neye göre? Nisan'ın bilmem nesine göre. Nisan'da FETÖ'ye denk gelen doğuma göre. Yani böyle bir FETÖ'nün olduğu artık kabak gibi ortaya çıkan FETÖ'nün doğumuyla bunlar mason tipi, yani masondur zaten. Bu adamlar mason locaları gibi çalışır. Yani semboller üzerinden giderler. Bak 20 senedir kimse anlamamış bu kutlu doğumun ucunun FETÖ'nün doğumu olduğunu. Adam kendini peygamberin yerine koyur, kendi doğumunu kutlattırıyor millete. Ama Diyanet'in buna çanak tutmaya ve devam ettirmeye ne hakkı var? Cuma hutbemize, efendim biz cuma ibadet, hutbemiz ibadet. Ben Diyanet'in şeyine katılmıyorum. Diyelim kutlu doğumunu katılmam. Ama cumaya katılıyor bütün Müslümanlar. Yani sen milletin cumasında hutbe ibadet, iki rekat namaz yerinde. Sen cumada iki rekat farz, iki rekat da hutbe sayılıyor. Dört rekattan düşmüş yani öyle. Hutbe gibi bir ibadet. Amin denemiyor. Efendim işaret yapılamıyor. Sen kalkıyorsun bununla FETÖ'nün doğum gününe denk gelen 27 Nisan'a kadar bunu kutlatmaya, hutbeye kadar götür çıkarttılar bu işi yani. Şimdi bugün Diyanet İşleri'nden bir basın açıklaması geldi. O açıklamada şöyle diyor, terör ve din istismarı hareketi olan FETÖ ile kutlu doğumu bir bağlantısı yoktur deniyor. Ama diğer tarafa baktığımız zaman da pek çok örnekleri var. Burada Diyanet İşleri'nde ne görev düşüyor sizce? Yani Diyanet bunu böyle diyor da bunun ne amaçla başlanıyor? Mümtaz Türköne bunun gününü değiştiriyor. Öbür bir profesör bunun tekliflerini veriyor. Bunların FETÖ ile iltisakı sabit. Şimdi gelen bir Diyanet, yani bu heyetler 20 senelik değil. Bunlar evvelden beri bu işin ne niyetle, ne amaçla yapıldığını anladıktan sonra inat ısrar etmemeleri lazım. Hakka inkiyat etmeleri lazım. Öbür türlü sen, tamam ben sana kötü niyetle Mehmet Görmez Bey yaptı demiyorum ki bunu. Yani bu işi çıkarttı, o niyet etti demiyoruz. Ama madem böyle bir şaibe var, bir de efendim miladiye dönmek, Hicri'den ilk bu döndürülüyor. Bu yarın diğer dini günlerimizi döndürme tehlikesi var. Çoluk çocuğumuzun yarın dinini değiştirirler bunlar. E şimdi mesela 150 sene evvel yüzü su hürmetine istemek, kevessül dediğimiz olaylar Osmanlı'nın dini mezhebi, yani mezhebiyken Şeyhülislamların mezhebi İbn Kemal'le Ebu Suud'ların bugün gelinen Türkiye'de Vehhabiliğin, IŞİD'in bilmem nenin şeyine yüzü su hürmeti isteyene şirk ve müşrik gözüyle bakıyor. Birçok ilahiyatçı veyahut da Diyanet'teki insan. Yani demek istiyorum ki uzak görmeyelim. 50-100 sene sonra bugün bir de baktım Miraç'ta dönmüş, öbür gün Ramazan'ı da ayına döndürmüşler. 50-100 sene sonra Ramazan'ı Şubat'a sabitlerler bu kafayla. Oynatmamak lazım dini değerleri, taşları yerlerinde. Hocam, yani Diyanet bu işte çok mesul, sorumludur yani. Diyanet'in açıklamasında şöyle bir de ifade var. Mütemmim cüzüdür deniyor. Neyin? Miladinin mi? Evet. Bunu nasıl açıklamak gerekiyor acaba? Ya mütemmim cüzle bunun ne alakası var? O zaman 1400 senedir bir kitaptan delil getirsinler, Ehl-i Sünnet ulemasının bir kaynağından delil getirsinler, bunun tekabülü Nisan'a geliyor. Nisan'ı da bu şekilde kutlamakta fazilet vardır. Bir kaynak göstersinler ya, İşkembe-i Kübra'dan atmakla böyle şeyler olur mu? Milletin örfüyle, diniyle, imanıyla sen hangi kaynağa göre koltuğa dayanarak yani bu işler yapılır mı canım? Biz ayet-i hadise dayanarak, benim Mevlüt Kral'da dünya kadar kaynağım var. İmam Suyuti'nin bu usta risalesi var, dünya kadar risale var. Kim Nisan demiş yani? O zaman kaynak gösterecekler. Ondan sonra Diyanet zaten bu işte hiç hassasiyet göstermedi. Yani dinler arası diyaloğa bizim canımız çıktı. Bu yüzden hapislere atıldık, başımıza gelmeye kalmadık. Bir kere dinler arası diyaloğu reddetmedi. FETÖ'nün bombası patladı, darbe çıktı. Hala dinler arası yarım ağız. Ya siz niye bir kere demiyorsunuz? Bir kere dinler arası diyaloğu böyle şumullü, kapsamlı, bu bir şirktir. Bir kere demediler. Şimdi burada Hristiyanlara da şu mesaj veriliyor. Miladiye biz de bir mevlütü çevirdik. Nasıl ki şey Aralık'ta ya İsa Aleyhisselam'ın mevlidi. E biz de bunu da efendim Nisan'a getirdik. Merak etmeyin, yakında işte Miracı falan da şunu da bunu da birkaç daha ayarlarız. Bu proje devam ediyor. Nasılsa cennete de beraber gideceğiz. Tattaravalli'den cennete geçtiler ya. Efendim müftü haham papaz. E bunları yaptılar bize. Biz şimdi bunların nesine güveneceğiz? Hocam şimdi Diyanet İşleri'nde bugün de bir sıcak bir gelişme yaşandı. 2000 kişi ihraç edildi. 3000 kişi de açığa alındı. Toplamda 5000 kişi ediyor bu çeşitli görevlerde. İdari personel de vardır. Müezzinler, imamlar. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bunun için neler söyleyeceksiniz? Bu FETÖ'nün buradaki yapılanması bu kadar büyük olabilir mi? Yani ben açığa aldıklarına göre demek ki onlar inceliyorlar onu, tabii veriler var elinde. Baylok çıkıyor, bir şey çıkıyor, biz onu bilmiyoruz. Toplamda 5000 Diyanet'te 5000 ne demektir ya? Çok büyük bir rakam. E bunlar arkasında namaz kılıyoruz. Bunların arkasında namaz olmaz ki FETÖ'cünün. Yani adamlar dinler arası diyaloğa inanıyor. Yahudi Hristiyan'a cennete gireceğine inanıyor. Yani Acayip bir şey. Bu her şeylerine yansıyor biliyor musunuz? Bugünkü cuma hutbesinde en çok tenkit ettiğim bir husus, Mescid-i Aksa'yı Allah gasp eden Siyonizm'den kurtarsın diyemedi imamlar. Diyemedi. Siyonizmin adı geçemedi. Tamam biz ırk olarak Yahudi ırk düşmanı değiliz. Ama bir Siyonizm var burada. Mescid-i Aksa'yı gasp etmiş. Dedi ki fitne ve terörden uzak ortamda huzur üzere dedi. Bizim imam öyle okudu. Eline verileni okudu. Yani şu anda bir Siyonizm de canım. Bir Siyonizm gasp etmiş Mescid-i Aksa'mızı. Altını oyuyor. Mescid-i Aksa yıkılmak üzere. Şu Siyonizm'den Mescid-i Aksa'yı kurtar diye. Mekke'de, Medine'de Vehhabiler bile kunut duasında bas bas bunu dua yapabilirken Vehhabiler bile. Biz Sünni geçiniyoruz, Ezzet geçiniyoruz. Şu Diyanet'in bunların bütün etkilenmesi bence efendim bu FETÖ'nün adamları içeride çok var. Bütün bunlar oraya dokunma, buraya dokunma, Yahudi'yi kızdırma, Mason'u kızdırma bu şekil hazırlanıyor. Bu hutbelere bile burada katkı maddesi var. Onun için bu 5000 olması ben bu durumda yadırgamadım yani. Çünkü bunlar ne diyorum namaz olmaz arkalarında. Bunlar okuduğu ezan olmaz. Bunlar şirk içinde. Bu adamları demek ki imametleri her yere geçirmişler. Duyuyordum ama tek tük duyuyordum. Yani bazı hutbelere bir şey katanası tek tük duyuyordum FETÖ'cüler. Evvelce yani o zaman FETÖ'cü denmiyordu bunlara. FETÖ'lü olacağın cemaati deniyordu yani bu teröristlere. Ama şimdi bu 5000 kişi açıldıysa Diyanet en mühim kur. Bu ne emniyete benzer ne askeriyeye benzer. Bu bizim arkasında namaza durduğumuz, uyduğumuz namazımız da gider, abdestimiz de gider. Diyanet çok hassas olması lazım. En ufak şaibeleri bu işte terk etmesi lazım yani. Hocam bugüne kadar Diyanet'ten 5000 kişi görevden alındı dedik. Bu işin diğer boyutları da var. Size de kumpaslar kuruldu. Bunlar için neler söylersiniz acaba? Emniyet ayağı var bu işin. Sizi cezaevine gönderen hakimler şu anda tutuklu. Onlara neler söylemek istersiniz bu konuda? Ya şimdi tabii bunların bir iki kısım oldular. Bir kısmı efendim aslı işte komünist, ateist, MHP'li dendi. Misal yani hakimin birine öyle dendi bize. Hatta beni bazı ülkücülerden arayanlar oldu. Bu Mehmet Ekinci için sen bunun aleyhine konuşma falan. Dedim siz ne konuşuyorsunuz ya? Siz nasıl konuşursunuz beni bunun aleyhine konuşma? Bunlar benim anamı öldürmüş. Kadıncağız üzüntüden gitmiş. Beni bir sene yatırmışlar. Bana yapmadığı iftirayı bırakmamışlar. Bu adamlar buna alet olmuş. Aslı nesli nedir beni alakadar etmez. Bunlar şu anda bunlar dedim kumpasçı. Ve birkaç yerde söyledim. Ya şimdi içeriye işte yakalandı sonra Yalova'da. Öbür üç hakimin üçü de içeride. Ondan sonra benim eve yani buraya geldiler. Kitapların aralarında arıyorlar. Kayınvalide demiş esrar mı arıyorsunuz ya nedir bu? Didik didik ettiler. Oradan efendim Faslı kadınların pasaportu çıktı diye iftira ettiler. Hiç alakası yok. Ne görmüşüz ne etmişiz. Benim hanımımın çocuklarımın olduğu Faslı kadın pasaportu ne alakası var? Altın tabaklar, altın çanaklar. Evi bütün altın dolu dediler. Yani bunlar kadar müfteri, bunlar kadar ırz düşmanı, haysiyet celladı yok. Ama tabii şimdi esas mesele benim derdim diyalogtandı. Yani şirkteler diye. Şahsi de bir derdim yoktu. Ama bana baştan beri dediler işte flaşta o zaman çok çıkıyorsun. Çok etkim oluyordu. Dediler sen sus, dur. Yoksa şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar geldi. Biz de durmadık. Dedik Allah ne yazdıysa olur. Ama maalesef bize sağ çıkılmadı. Yani bu mesele üzerinde, diyalog üzerinde durulmadı. Yüksek ağızdan dillendirilmedi. Sonra biz hapse girdik. Hapse girince de ilk 5-6 ay yine efendim kimseden bizim Müslümanlar, benim cemaatim geliyor gidiyordu garibanlar da. Efendim CHP'den geliyordu, oradan geliyordu, buradan geliyordu. Bizim İslami camiadan bir kişi ziyarete gelmiyordu. Neden? Cüzamlı gibi. Çünkü bunlar biliyorsun öyle bir kumpas kurar ki adam olursun cüzamlı. Kimse sana yaklaşamıyor. Yani o günleri unutmadık. Şimdi ondan sonra efendim baktı ki millet beni tutuyor. İşte o yağmurun altında 15 bin, 20 bin kişi. Siz de gazeteciniz takip etmişti haberleri. Saatlerce şeyden geri durmadı. Bu sefer FETÖ işte bana adam gönderdi. Kitap gönderdi bilmem. Bunlar böyle de bir huyları var. Bükemedikleri zaman işte böyle şey diyorlar. Seni kendime çekebilir miyim hesabı falan. Ondan sonra işte bana sen bunun aleyhine niye konuşmuyorsun bu aralar falan. Ya 52 seneyle yargılanıyorum. Dünya kadar üzerime kumpas kurulmuş. Ben şekere ağır hastalıkları olan bütün stentlerle yaşayan bütün damarlarım tıkalı bir durumdayım. Beyin damarım bura tıkalı, bura stentle. Yani bu vaziyette revirlerde orada kaldım. Hastanelere gidemiyorum, gönderilmiyorum. Bu kadar zor bir durumdayım. Ben bu mücadeleyi yaptım. Allah için kitaplarımı yazdım, sohbetlerimi yaptım. Hepsi de bana mı yıkılacak bu işin? Ben o sonra biraz eski suçsuz kaldım. O arada bu şeyler kapatıldı. Özel yetkililer. Ondan sonra da işte 1,5 sene geçti yine. Bütün şeyler hazır olduğu halde, bilgiler, belgeler hazır oldu. İşte ancak 1,5 sene mi ne oldu beraatımızı yani aldık bir sene küsur. Yani dolayısıyla bunlar bize bunu niye yaptılar? bir şey yaptılar. Ben onu da yayınladım. İşte kimin ne kadar itibarı var. Burada kendisi %40'ta kalmış. 5 tane şey var. Biz adını unuttum şimdi. Bizim sitede var. 5 yönden sorular sormuşlar. Bu soruların birinde de işte yani hepsinde ben varım da listede. Farklı boyutlarla. Ne zaman da işte kime daha güveniyorsunuz falan dinliyorsunuz yani fetvasını bilmem nesini. %70 bizimkisi. %40 bu %42'de kalmış. Ha seçim sonucu gibi bu işi gücü bunları yaptırıyormuş meğer. Hocam son olarak şunu merak ediyorum. Bizim başımıza bu çorabı ördüler. Ördüler. Şunu merak ediyorum hocam. Diyanet İşleri Başkanımıza bu kutlu doğum haftası konusunda ne çağrıda bulunursunuz acaba? Yani Mehmet Görmez Bey şey bir insan. Yani böyle mütevazi arayar sorar bir yani insanlar. Mehmet Eminer Hoca Efendi'nin de talebesi yani babası da o da. Mehmet Eminer Hoca Efendi büyük bir allameydi, büyük bir veliydi. Yakında vefat etti. Biz de çok severdi. Yani şimdi bu kadar geçmiş büyüklerin hatırına, kendisi de medreselerde okumuş, ehl-i sünnet ocakları biliyor doğuda, güneydoğuda. Yani bu kadar seydalar, şeyhler var, onu da tanıdı. Dünya çapında da geziyor. İslam aleminde Mevlid'in Nisan'da kutlandığı bir ülke yok. Ben Yemen'de, yani Fas'tan Mısır'a, her tarafta Suriye'de hepsindeki Mevlidlerin kutlanma şekillerini biliyorum. Bu, her yerdeki alimleri tanıyorum. Ya şaşırıyorlar. Bize gülüyorlar ya. Ve bunun hakikaten kafirlerin projesi olduğunu onlar zaten anlamıştılar. Ya Nisan'da ne iş, ne alaka diyordular. Onun için biz bunu birkaç kere dedikse sizin vasıtanızla inşallah Allah tesir halk eder.